أستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما لم يكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حسب ما كنت فأكبر سيد الحسن قمرا وخالق أبو كل حسن أو كما أمر صلى الله عليه وسلم. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا فرض احسان ہے یہاں میرا آنا 29 سال ہے اور برابر یہاں جمعہ کے لیے بیان کرنے کا بھی موقع ملتا رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. بیان کا سلسلہ صبح شام جاری ہے اور جب صحت کا تقاضا تھا کہ میں اس میں احتیاط رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، قوت دی، اب حاضر ہو گیا. اگر جب تھوڑا سی گرمی کا اثر ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ ٹھیک ہوں. ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نے جیسے کہا مجھ سے کچھ کہ مولانا آپ کی ہمت پر اور توفیق پر اس کو رش آتا ہے. وہاں علی گڑھ کے لوگ 10-20 سال پہلے 15 سال پہلے کا اسی زمانے میں کہا، اب کیا کہا؟ آپ کی ہمت پر اور توفیق پر مجھے رش آتا ہے. دیکھیے بہت جامع بات ہے، عام طور سے لوگ ہمت نہیں کہتے ہیں، توفیق کوئی نہیں کرتا. ہمت بھی ہو اور ہاتھ میں کنویں نوت میں مظاہرہ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کو بہت جانے کرنا ہے آپ کی ہمت پر اور توفیق پر مجھ کو رش کرتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ممنون احسان ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق رکھ میں آگا ہے. وہاں بھی دو اور گرمی بہت، یہاں بھی اس سے زیادہ کچھ، اور نہیں یہاں 20 ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور جو میں بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ بھی اس میں اللہ اثر ڈالے اور مجھ کو بھی اور سبھی کو عمل کی توفیق برابر فرمائے. میں نے ایک حدیث بہت مشہور پڑھی، آیت نہیں پڑھی، حدیث پڑھی: من صام رمضان ایمانا واحتسابا. جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. دیکھیے یہاں ایمان فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. سب اعمال اب کریں، ایمان نہ ہو کوئی اس کا اعتبار نہیں. غیر مسلم بھی روزے کے نام پر رکھتے ہیں، تین تین بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ایمان نہیں کچھ نہیں. کتنی مجاہدات ہو، کتنی دیالات ہو، اگر ایمان نہیں تو کوئی درجہ نہیں. کہ میرا پرانا پارا نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کوئی کمی جاتی بھی ہوگی نہ ماحول مان جائے گا. دوسرے لوگوں کو ہزار مشقتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، لیکن ایمان نہیں ہوتا کوئی اعتبار نہیں. میرا پرنا تعالیٰ سے پہلی بات یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ ایمان ہمارا باقی رہے، ایمان میں ترقی ہو. ایمان میں بھی ذاتی کمی ہے, ذاتی کمی نہ کہیے, اس کے اندر کیفیات میں اضافہ کمی ہو گیا. یہ جواب ہم دیتے ہیں, ایمان میں ذاتی کمی نہیں لیکن ایمان کی کیفیت میں ذاتی کمی بھی ہوتی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تصدیق کیا کرو, مطلب ایمان سے کی قوت کا باعث ہو جائے گا. ذاتی بھی قوت تو کر سکتے ہیں, اس طرح پر اپنے ایمان کے ترقی کے لیے بھی دعا بھی کرنا چاہیے, بلکہ اس کے بقا کے لیے دعا کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے, اللہم آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمۃ انعم بها شر کرامتی فی الدنیا والآخرۃ. اللہ کو ایمان دیجیے, اس لیے استدعاء نہ ہو. احتمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احتمال نہیں تھا, لیکن بھی دعا کرنا ہے. ہمارے سماج کے لیے تین بات لگی ہوا ہے, لامحفوظ کر کے کس بات پہ اشکار ہو جائے, کس بات پہ اعتراض ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس بنا پر دعا ایمان, من صام رمضان ایمانن و احتسابن. ایمان بہت ضروری ہے, اس لیے خود ثواب سمجھ کے کرو. ایمان نہ رہے گا تو کوئی وجود ہی نہیں عمل کا, احتساب نہیں رہے گا عمل ہوگا ثواب نہیں ملے گا. ایمان تو ضروری ہے, اس کے خلاف تو شرک ہو جائے گا. احتساب میں اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو ریا ہو جائے گی. ایمان کی بھی بقا ضروری ہے اور احتساب کی بھی بقا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی بچے بچے یہی حدیثیں لائے تھے, پڑھ دیا میں, دیکھیے رفت بھی ہو گیا, اس کی مفرت ہوتا ہے وہ دونوں گنا ہوئے ہیں, اور یہ اشرا مفرتی والا ہے, یہ فقیر اشرا, یہ اشرا مفرت آپ کی نہیں ہے, تو یہ دو دن بات ہے. اس بنا پر اس اشرا کے مناسب بھی ہے کہ ہم مفرت کی دعا کریں. میں نے بہت بیان کیا مولانا, اول اس کی رحمت ہے اور درمیان مفرت ہے, اور تیسرا اس کو میں نے کہا کوئی توجہ بہت زیادہ لوگوں نے کیا ہے علماء ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ حتمی نہیں ہے. میں نے کہا بس مان لو اس حصے میں خاص رحمت نازل ہوگی, بس اس طرح مان لو. سب توجہ کی کیا ضرورت تھی, اللہ کی شان, اللہ نے چلا دیا, یہ دیکھو خود کرو, ہم بہت تمہارے اوپر رحمت بھیجیں, بس ختم. اب کی رسی میں سوچ لو کہ اللہ بہت مفرت کرے گا, وہ مفرت کی دعا کرو. جہنم کے آج بتاؤ پیچھے کے بعد, اب یہ اس چیز کیا مناسبت ہے کہ اشرف رحمت نے یہ کیا اور مفرت بعد میں, بعد سب کا نہیں ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اشرف مفرت کا بات خوب دعا کیا ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, کتنی عمدہ دعا ہے. رب اغفر بس زبان سے میرے بہت کر سکتے ہیں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, ان کو ایسے بنا چلے رب اغفر لی بتو با رہی ہے, ان کا تو بول رہی ہوں رب اغفر لی بتو با رہی ہے, کر دیا میں نے رب اغفر لی بتو با رہی ہے, ان کا تو بول. کس کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا ہے, رحمت کی طرح متوجہ کیا ہے, مغفرت کی طرح متوجہ کیا ہے, عذاب نار سے حفاظت کی مغفرت کیا ہے. اس بنا پر کثرت سے مغفرت کی دعا کرنا محمود ہے, بلکہ مطلوب ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابھی مولانا سے میں نے یہ نیا کپڑا میں پڑھا تھا, تو شاید درد میں کوئی فرق ہو, لیکن میں نے پڑھا ہے الحمدللہ الذی البسنی ھذا اللباس من غیر حول منی ولا قوۃ. ابو داؤد کی روایت ہے, ذات دیکھ لیجیے گا. ہمارے حضرت کہتے تھے دیکھو اتنی دعا پڑھنے سے ایک سال کی ایسا کی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. एक साल के गुनाह माफ हो रहा है। ये हमने खुदा घर सुना या खुदा उसके राजी को इतनी पढ़ने से नया कपड़ा भी पहना और मफर भी हुई। रब खुद वरहम दखल जवाब होनी चाहिए क्या मन उन्होंने कपड़ा आपने से कुछ ले गया होगा हमारे अब्दुल्लाह की बीवी ने कुछ हमने पहले भी पढ़ा कुछ हमको मालूम नहीं किसने दिया कपड़ा। लोग ले आते हैं कहते हैं हजरत इधर ऊपर ही होगा हमारा बहुत ही राज्य है। अब वह बताया कौन कपड़ा किसका पता नहीं करता पता नहीं करता तो आप हजरात ही दिया हुआ है यही से ज्यादा है दादा। तो कपड़ा भी मैंने खरीदा नहीं सिलाओ भी नहीं पहना अब पढ़ना भी नहीं वो पढ़ना नहीं अल्लाह की शान अल्लाह की शान। हम तो ज्यादा माधुरी से हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह खाने के बारे में है अल्हम्दुलिल्लाह हालत मेरे खाने के बारे में तो हजरत उसकी ताकीद करते थे कि वो दुआ जो मशहूर हुए वो भी पढ़ा करो दुआओं का पाया है तमाम दवा। अब अल्फाज ऐसे देख लीजिए अबू दाऊद में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलबसरी हालत बाद मेरे गैर हौदी में नहीं बड़ा हुआ कोई कुवत नहीं हमने कमाया भी नहीं। मौलाना आलिम ने बोतों में लिखा है कहा जब रोटी खाओ तो तस्वूर करो कि एक दाना था तुम्हारी इस दाने ने कितनी मुशक्कत दाने ने बर्दाश्त किया धूप में जला निकला भरा अल उसके बाद तुम रोटी खा रहे हो तब इतना भी तुमसे नहीं होता कि दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह जी आप हमारी हालत मेरे दोस्तों ये शुक्र और ये सब सुखात है इससे बहुत तरक्की होती है। सब्र ने किसी ने समझा नहीं कोई बीमारी है या मैं सब्र किया सिवाय खुदा का कोई नहीं जानता लेकिन अल्लाह को मालूम है कि इस सब्र का कितना इन्नल्लाह मासाबिरीन साबिरीन के साथ है। शुक्र किया आपने कहा भी अलग देखा दिल की कैफियत बनी कि अल्लाह ने अपने फजल करम से हमको ये दिया है ये शुक्र हो गया क्या कुछ अल्लाह देगा वो तो वही आके मालूम होगा। इस बिना पर मेरे दोस्तों बुजुर्गो अल्हम्दुलिल्लाह में एक फरमाते देखो आदमी खाता है और ईसा के मुनाफे माफ हो गए ये मार्फत की बात है और बस उनके दिल में चीज चलती रहती कभी जाते थे उस घरों में और कहा देखो पानी के लिए कितनी दूर दूर जाते थे शाहजादी जाती थी यहाँ देखो पानी के लिए कितनी दूर दूर लोग जाते थे मैं गया यूं किया पानी आ गया कितना अल्लाह का करम है। अब ये सब चीज जो साथ रहेगा बुजुर्ग वही समझ सकता है कोई दूसरे किताब में अगर थोड़ा लिखा हुआ है ये कैफियत की इसकी अबदियत की कैफियत शुक्र बता हुआ हो गया पानी थोड़ा यूं किए टूटी में आ गया कहा इसी पानी के लिए लोग दूर दूर जाते थे तब पानी मिलता था आज कितनी आसानी है अल्लाह की नेमत। कभी आते थे कहते थे भाई देखो मैंने कुलू का इस्तेमाल किया हाथ में लिया कुलू अब वो गिर गया अपनी आदमी का इश्तेहार कि हम एक कुलू का की हिफाजत नहीं कर सकते तो और किसी क्या करेंगे अपनी आदमी मन अरे अपना नफ्स हूं फिर आदमी अरफ रबू जो कुदरत जो अपने नफ्स को आदमी के साथ पहचानेगा तो अल्लाह ताला के कुवत के साथ पहचानेगा अल्लाह को अल्लाह की कुवत और कभी वही कभी हम सही बना दुआ बहरहाल अल्लाह ताला ने हम लोगों के रोजे की तौफीक दिया रोजे के रख भी रहे हैं आम लोगों को तवज्जो भी रहे हैं वो आदमी भी अल्लाह इसको कबूल फरमाए जो परेशानियां हैं ऐसी परेशानियां जिसका हल भी ज्यादा नहीं अल्लाह के लिए सब आसान है अल्लाह के लिए सब आसान अल्लाह ताला मुश्किलात को आसान करने वाला है। असल हुकूमतों ने किया अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अकूल हाकिम है ईमान रहे اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اذا ذلك مناسبا اتق الله الله ستره جهد عنده شامي يعلم بان الناس يتعب على نفسه ہمارے محترم صاحب جو ہے کہتے بھائی مہاراج کی بڑی اچھی اچھی فرمات ہے مختصر کا مختصر بڑی عمدہ محبوبہ کا بہت عمدہ حدیث ہے شام یزدی کو آئے دیتا انہوں نے اتق اللہ حیث ما کنت اللہ سے ڈرتے ہو جہاں کہیں گے اور جہاں کہیں رہے سے مجھے کیا بتا کرانا جانا بابول کو جانا اتنا طویل سفر کی کوئی اپنا نہیں رہتا جو کہہ پائے آنکھوں کا بھی نگراہ ہے ہمارے پاس اس کا بھی نگراہ ہے جانتا ہے وہ بڑا برخلا کر انسان ورنہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ کرتا ہے سلطان جانتا ہے وہ شہر رکھ کے بھی پہلے نہیں بولا تب خرق ہے انسان ورنہ لو ماں تو سبھی نفس ہوں ورنہ ہم اقرب میں حملے والی شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں خود اپنی ذات سے کوئی قریب قربت ہوئی جو آئی ہے وہی ہے لیکن اللہ کے ساتھ اس سے بھی قریب ہے. حضرت حامی کی مثال دیا ہے بہت عمدہ ہے بہت اپنے بڑے دیکھو دو کاغذ لے لو اور ان کے درمیان میں گوٹ لگا دو باریک بوٹ اور چپکا دو تو کاغذ کہے گا کہ اس کاغذ سے سزا میں قریب ہوں تو گوٹ بولے گا کہ میں تم سے کہاں قریب ہوں. یہ مثال کیا بٹھا لے جو درمیان میں گوٹ ہے وہ کہ میں تم سے قریب ہوں کاغذ سے زیادہ بڑے قریب نہیں گوج یہ کہیں گے درمیان میں چپکا ہوا ہے میں تم سے زیادہ قریب اللہ ہے اچھے تم اپنے سے اتنے قریب کی کوئی تمہیں حکم نہیں یہ اللہ قریب اتنی عمدہ نان اور اقرب من حمل الورید. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا استحضار ادا ہوتا ہے آج اس میں مارا بہت کمی ہے بہت زیادہ واقعات سننے میں آتے ہیں مال کے بارے میں ایمان والا سب آگے بھیج دیتا ہے ایمان کی بھی قدر نہیں اخلاق کی قدر نہیں دیانت کی قدر نہیں خیانت بھی ہو رہی ہے رمضان میں بھی ہو رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے. رمضان میں اور تو تھوڑی سے بد نظری سے بھی بچنا چاہیے بچ سکتے ہیں غلط کانوں سے چیزوں کے سننے سے غیبت کے سننے سے بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہرحال نانو اقرب من حبل اتق اللہ ہے سو ماں کن تک چھوٹی حدیث ہے اللہ سے رمضان مناسب ہے کہ نہیں میں نے ضرور میں نے کہا یہ ضرور سنا کہ وہی آئے پڑھی اس آئے پس کا مولانا بیان کر چکے ہوں گے بیان کر چکے کوئی چھوٹا نہیں ہوگا نئی بات نہیں سنتا جو حدیث شرح ہے انہیں آیا کہ شرح یہ حدیث ہے اتق اللہ ہے سو ماں کن تک جہاں کہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہو مسجد میں بھی اللہ ہے اور بازار میں بھی اللہ ہے. اسی طرح پر بازار میں بھی دعا میں پڑھنے کے لیے کسا کرنا پایا چوٹا کروا پاؤں اس بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمارے کہتے ایک تک اللہ ہے سو مارکن جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. تو میں نے کہا کہ باہر کے سفر میں جاتے ہیں میں بڑے جہاد ہوتے ہیں کوئی تو نہیں ہوتا یہ تو ہم لوگ جا رہے تھے وہاں بابا چھوڑ کے کناڈا جا رہے تھے ہم سے مقبول تھے تو کوئی چیز کھانے کی آئی پکوڑا وکڑا تھا بجے تو ہم لوگ کھانے لگے تو بغل میں ایک آدمی تھے بیٹھے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے ہم لوگ حیرت میں تو فوراً بتایا اور معلوم کہ نہیں یہ جائز چیز ہے کوئی بات نہیں اس کے اندر فوراً بتایا معلوم ہے کشمیر کا وزیر آگا تھا میں کہتے کہ یہاں بھی موجود ہے ہم لوگ نہیں ڈالنے کے لیے یہاں بھی موجود اللہ کے لیے نانی تو ہے ہی اللہ تعالیٰ اتق اللہ اسی کا مرافعہ کراتے ہیں بولا دیں اسی کا مراقبہ اللہ کے حضور کا مراقبہ بہت بڑی ہے. اللہ اتق اللہ, جہاں کہیں بھی رہو اللہ کی حضوری اسی کے مشق کے لیے خانقاہ ہیں, اسی کے مشق کے لیے. ذکر کا رسوم چلتے پھرتے ذکر کرتا ہی آدمی, اور کام ذکر کا رسوم یہ مقصد ہے, اور اخلاق حسنہ کا وصول دو چیزیں ہیں, ذکر اور حسن خلق اور کثرت ذکر, یہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ اس کی توفیق مرمت ہے. میں نے پرسن سے بات کہا کہ مولوی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, یہ بھی خوش ہو جائیں گے. نہ ہو میں نے کہا نہ ہو سے خطائیں لفظی سے حفاظت ہوتی ہے, اور نہ ہو بجا محبت دورت ہے, اور تصور سے خطائیں کبھی سے حفاظت ہوتی ہے. نہ ہو سے خطائیں لفظی سے حفاظت, اور تصور سے خطائیں کبھی سے حفاظت, یہ مقصد ہے. اور اس پر اس وقت یاد نہیں ہے, اب یاد آیا ایک بار تھا, ایک نحوی صاحب جا رہے تھے سفر کرنے میں مشہور آ گیا, تو ملا سے پوچھا کہ تم نحو کو جانتے ہو؟ کہا نہیں بھائی, بس آدمی نہ ہو نہ ہو کیا جانے, بس کشتی بھول گیا, کشتی بھول گیا. تو مولانا سے پوچھا اس نے نہ ہو آئے تھے, ہاں تو انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ تمہیں نو نہیں جانا تھا, آدھی زندگی تم نے خراب کر دیا, بیکار کیا. جب کوشچن بہت رہا تھی کہ کہا مولانا آپ نے مہو کو سیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا آپ نے پوری نہیں جانے کرتی بھی نہیں کرو, نہ ہو کے سینا جانے سے آدھی زندگی. اور اس وقت وہاں تھا اور کہا بہت آدمی کمبا ہو جانتے ہیں, بڑا ہونا باندھ بڑا. اللہ تعالیٰ ان خانقاہوں سے جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو. اب ہم لوگ کیا ہے زندگی, پانا ہو یا نہ ہو, ادھر بہت مجھے خانقاہ بار بیان کیا, پوری بار خانقاہوں پر خانقاہ کو اللہ کو نہ کرو. یہاں سے بھوک رہ گئے, خانقاہ کو خانقاہ رکھو, اور لب لوگ افسان نہ بڑھاؤ. اس میں بدعت نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر جو ذکر کا یہ مقصد ہے اس میں ایسا رسوم بنا. میں کہوں یادداشت سب سے بڑی چیز خانقاہ, جسے مل گئے یادداشت سب ملکہ ہونا چاہیے, ملکہ چاول نہ کر سکتے ہیں. مل گئے یادداشت مستقل خانقاہ کی ضرورت ہے, یادداشت بڑے ہوتی ہے. مہاراج الحمد صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈر لو. وہ اب سر حسنا تب ہوا, یہ بڑی بات ہے. کیا کہاں تھا آپ نے بچے گا گناہ ہو سکتا ہے, اس کا بھی بات ہے. وہ آج تو سو ہوتا ہنسنا کم ہوا, کوئی سو ہوتا ہے تو ہنسنا کر دو مٹا دے گا, کہ نہیں ہوگا. دین ہے, شریعت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تصور کو آسان کر دیا, اسلام کو عام کر دیا. وہ آج تو سو ہوتا ہنسنا کم ہوا, اگر کوئی برائی ہو جائے تو نیک کام کر دیا کرو, سب نہیں کر دیا کرو, سفر نہ پڑھو, نہ فوراً پڑھو, اتنی برابری ہو جائے. حضرت عبداللہ فرماتے تھے کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو تعجب بنا رکھو, اس کی وجہ سے برابری کرو. یہ حدیث ثابت ہوا. وہ اب تو اس سے یہ ذرا حسنا کم ہوا, اگر کوئی برائی ہو جائے نیکی کرو مٹا دے. اور تیسری چیز یہ ہے وہ خالق الناس بخلق حسن, رمضان کا وہ بھی مقصد ہے ہمارا, وہ خالق الناس لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. وہ خالق الناس بخلق حسن, آج رمضان میں اچھا معاملہ نہیں ہو رہا ہے, ظلم ہے, ستم ہے, غفلت ہے, بہت زیادہ تقسیم ہے, ناشاکی ہے, جردہ ہوتا ہے, مال کو دباتا ہے, ابھی ہے. وہ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ دیکھیے پیسہ تو اللہ سے تعلق کا بنیاد ہے, وہ عمال اللہ سے تعلق پیدا کریں گے تھے. اور یہ بھی ساری مخلوق سے کر دو. وہ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کا اچھا معاملہ کرو. یہ حدیث ہے بلغان اکبر میں سے بہت پڑھائی دونوں کا حدیث ہے. بول وہ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کا اچھا معاملہ کرو, اچھی بات کرو, نرمی سے بات کرو, کوئی معاملہ ہے اس کو ضرور کرو. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر, ان احادیث پر ان تعلیمات پر ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق دے. دین آسان ہے, مشکل نہیں ہے. وہ اصل زبان کو روکنا ہے, دل کو بڑا قابو میں رکھنا ہے. زبان کو اللہ کے ذکر حضور الگ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. ایک صاحب نے کہا, یا رسول اللہ شرائع بہت عام ہو گئے, بہت سی چیزیں آ رہی ہیں, سب کو ہم نہیں نبھا سکتے. یہ مطلب ہے نا, کوئی ایسا بات ایسی بات بتا دیجیے کہ ہم اس کو بدل رہے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زبان رتب ہونی چاہیے ذکر اللہ سے. کتنا آسان ہے, کتنا آسان تصور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے, امت کے حکیم, تبھی تو روحانی تھے. اتنا بہت سوچ کے لیے ایک نیا نیا وظیفہ, نیا نیا یہ وہ ذکر بتا دیتے تھے. اس بنا پر ان چیزوں کو اگر ہم سوچیں, بس برائیوں سے بچیں, اعمال میں کوتاہی ہو اس پر توبہ استغفار کیا کریں, نہ زیادہ کثرت تھوڑی کریں, لیکن ان برائیوں سے بچایا ضرر ولا ضرر اسلام. اسلام میں ضرر وغیرہ ہے ہی نہیں ہے. اس بنا پر اس سے بچنے بچانے کی ہم سب کو غور کریں, سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ کسی کو تکلیف پوری ہو رہی ہے. سب کیا کریں, رب و بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا, کوئی کسی اسے تکلیف نہ پہنچے کسی سے. بدوا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ لے دے, اپنے مرنے کے مطابق ہم کو بنا دے. ہم کوئی نہیں کہہ سکتے انہیں کی طرف سے ہوگا تو ہوگا. اگر آپ کو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو سکتی, ان کو بھی اپنی توفیق ہو, ہمارے بچوں کو بھی ہو, ہمارے تمام متعلقین محبین سب محبین سب محبت کرنے والے ہیں. اللہ سبھی کو اس کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی فضیات کو سنائے اور اللہ ہم سب کی محبت بہنا ہے. اللہ تعالیٰ رب خوش ورحم مات اللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ورحمتہ یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله, صلاة دائمة بدوام الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله, صلاة دائمة بدوام الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله, صلاة دائمة بدوام الله. الله تعالى هم سمع بمغفرة فرمائے, اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کو روزوں کو تلاوت کی عطا قبول فرمائے, مزید تلاوت کی ذکر کی مزید توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اپنے اخلاق کی درستگی, یہ کوئی کسی سے شرم نہ پہنچے, نقصان نہ پہنچے, اسے اپنے کو بچانے کی بھی خاص توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ روزوں کو قبول فرمائے, ہر قسم کی آفت عطا فرمائے. جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے, تمام امت کے لیے اسے لیے مفید بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, آپ سے جانے کا فرمائے, ہمارے دین کی اللہ حفاظت فرمائے, ہمارے مساجد کی, ہمارے مدارس کی, ہمارے اداروں کی, اور تمام لوگوں کو آپ سے گنا فرمائے. سارے عالم میں آپ سے بتا دور ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سارے عالم کو آپ سے بتا فرمائے, اپنے رحمت نازل فرمائے, سب کو ایک دوسرے چین اور سکون اور نصیب نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.